کتاب ہے امانی الاخبار کی شرح امانی الاخبار قاضی شریف سے دوسرا امانی الاخبار آگے بن جائے تو تب تھوڑا لکھے باہر جو ہے خبر ہو اس میں ہے کہ سپوز کہنا تو آ کر کون سال ہو گیا جی ڈاکٹر صاحب چوتھا سال ہو گیا ایلیمنٹری ہے اور کیا اچھا ماسٹر عجیب سیٹ سنگھ لے جی اور اس کا ماسٹر بول چار سال لے جی سب آ سکے جی شریف محمد بن فضیل رسول کریم کہنا آئندہ ضمن عبدی بھی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اس کی شکر خیر کو لکھی جانے کا خیر سے کیا لکھا ہوا جی یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے جوار کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اچھا گمان یہ بہت بڑی قوت ہے سکون ہے اور سہارا ہے اور بد گمان جو ہے یہ ٹینشن اور اسٹریس ہے اور عام طور پر ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ مریض کو مایوس کر دیتے ہیں حالانکہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے تو اللہ علیہ کے لیے کبھی کسی پر قدر ہے ٹھیک ہے معاملات ہیں وہ اسباب کے تحت دیتے ہیں بیماری ہے اس کی تشخیص ہے اس کا علاج ہے اس کا بندوبست کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے بڑا ہر چیز پر قادر ہے اور آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اللہ کا گمان اچھا نہ رہا تو یہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا. اس میں ہمارے سلسلے کے ساتھ الگ والے لوگ ہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑی کرو فر والی شادی ہوئی تھی لڑکی تھی اور اس کی ڈلیوری کا جو ٹیسٹ کرنے لگے تو اس میں بٹائی تو سی پاس کروا لیا. وہ میرے پاس آئے تو وہ گویا وہ لڑکی ابھی مری ہوئی تو انہیں کیا بات ہے ان کا اس کے بٹائی دستی میں نے پھر کھایا بٹائی دستی اس کو تکلیف کیا ہے اس کے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے کھانا نہیں کھا سکتی اس کو نیند نہیں آتی اس کو دست اڑتی ہیں تو کچھ بھی نہیں اس کی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو آدھا انہیں مارا ہوا ہے اس خوف سے یا اس کا بتائی دیتی ہے گویا نعوذ باللہ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی باہر آدھا کسان کے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپریشن سے گری چھوڑ ڈپریشن سے کنٹرول ڈپریشن سے گری کون سے چھوٹ دکان کے ڈپریشن میں کوئی گویا کتاب میں تھی تم لوگوں کی عادت کی دعا ہے نا لاباس تو ہرن ان شاء اللہ کچھ کی بات نہیں خیر ہوگی اللہ ان شاء اللہ. آدمی کینسر کا بیمار ہے سخت شریف ڈاکٹر کا تجربہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد مرنے والا اس کو دیکھ کہنا لاباس تو ہرن ان شاء اللہ تو کوئی فکر نہ کرو خیر ہو جائے گی ان شاء اللہ کیونکہ خاتمہ بلیمان دے پڑے تو بتا خود خیر ہاں جی اگر اس کا خاتمہ بلیمان ہو جائے سب سے بڑی خیر تو یہ ہے تو دادا یہ جھوٹ کا جملہ نہیں بنتا خیر کا جملہ ہے رحمت کا جملہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ بولنا ہے کہ لاباس تو ان شاء اللہ کوئی فکر کی بات نہیں سب خیر ہو جائے جتنی دیر اس کی باقی ہے اس کو اشاج پرشاد پوچھ پاچھ کر کے گزرنے گزارنے تو دو میرے بھائی ہیں آپ اس کو ایسی مصیبتیں پریشانی مشکلیں مبتلا کر رہے ہیں کہ اس کی زندگی کو تلخ کر رہے ہیں. یہ دین کا فہم نہ ہونا اللہ کی شان کے اللہ تبارک چل رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور آپ کی برکت سے کیا عقائد کیا عبادات کیا معاملات کیا معاشرت رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا معاشرت کیسے رہن سہن رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا سلام دعا گاڑی میں بیٹھنا سیٹ پر بیٹھنا ہاں جی یہ ساری کی ساری یہ معاشرت کے اسلام اسلامی معاشرت بھی رحمت ہے اسلامی معاشرت رحمت ہے اپنے لیے رحمت ہے دوسرے کے لیے رحمت الحمد للہ تو اس میں ساری باتوں کے آداب مریض کی عادت کے آداب ہیں مریض کے بارے میں بتانا تھا کہ آس پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر دور تھن سے باہر نکل گئے زیادہ وہی آدمی بیٹھے جو آدمی اس کی خدمت بند کر رہے یا جس کی وجہ سے اس کو انس ہوتا ہے اس کو اس کی لکھوں ہمارے جب ہم پڑھ رہے وزیرستان کے طلبا ہوتے تھے ان کا کوئی طالب علم بیمار ہو جاتے وہاں تو درمیان میں ہوتا تھا باقی ساری چارپائی پر آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے چاروں طرف آدمی بیٹھے ہوتے بےچارا واخر اتنا بھی چاہے تو نہ کر سکے یاد ایک بختار سر ہے چلے خوب آرام پہ ہمارے علاقے میں ایک خالد کا ایک علاج مشہور تھا کبوتروں کی یخنی اس کو پلاؤ اور کبوتروں کی یخنی پلانے کے بعد اس کو رضائی میں سے دبوچو اس کے پسینے نکلے اس کو آواز نہ لگی. ایک آدمی کو انہوں نے علاج دیا نا کبوتروں کی یخنی پلائی اس کو دبوچا رضائی کے نیچے اور سمجھانے والے نے کہا تھا کہ کما لگے ہوا لگی بس تو ٹھیک نہیں ہوتا آواز نہ لگی سوچی کو اس نے بڑی فریاد کی کہ میرا سانس بند ہو گیا دم گھٹنے لگا سب اس والا سانسی نے گلا کے بدلے آوانی چھوڑی آدمی مر گیا اناڑی آدمی کے سارے ہی کام اناڑی ہوتے ہیں, اور دین کا فیم نہ ہونا سب سے بڑا اناڑی پن ہے. اس دماغ میں کیوں واقع ہو گیا, ایک جنازے میں گیا, ہمارے سب سے ڈیتھ ہے ایک بھائی, ایک بھائی کچھ کمیونسٹوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا, اور ایک ہمارے ساتھ جس میں بیٹھ تھا باقاعدہ, ان کے کسی رشتے دار کی وفات ہوئی تھی, جنازے کے لیے ہم گئے. اس نے وہ جو 21 سیالات کا تھا تو اس نے وہاں پر بھی اپنی پارٹی اور ساری چیزوں کی تقریب کے لیے ایک آدمی کو جنازہ پڑھانے کا تھا, وہ جو بچ رہے ہیں جنازہ تو آدمی جنازہ کسی ایسے آدمی سے پڑھایا جائے کہ آدمی کو تسلی جائے کہ اس کی شفاعت ان شاء اللہ قبول ہوگی. اس لیے عام طور پر حلم میں یہ رواج ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اللہ والے عالم ہوتے ہیں ان سے پڑھاتے ہیں. اس میں عموماً وہ لوگ اپنے یعنی وہ مقابلہ رائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جی سیار سے, لیکن مقابلہ رائی ہوں تو یہ پلانٹ آگے لگی ہے جنازہ کسی مقصد تیار کر دیجیے. اس میں نے گالا کہ بندے وہ فلانے آدمی کو یہ پڑھواتے ہیں نماز میں جنازے کی نماز, اس کا دوسرا بھائی تھا نا وہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, وہ کیا وہ کہتا ہے ڈاکٹر خدا کہتا ہے کہ یہ جانا کہ پڑھائے وہ پڑھے سب نہیں کہتے, تو اس سے لڑائی گرم کر دی میں پیچھے چھپ کر اس طرف ہو کر سو گئی, اور میں اگر سامنے آتا ہوں تو پوری لڑائی پورا جھگڑا کر منا لوں. جب آدمی کو معاشرت کتنی ترتیب میں نہیں آ رہی ہے کہ میری اعتراضی بات کو تنقیدی بات کو اس کے سامنے نہ کہ تنقید نہیں چھوڑ رہی, تالاب تلخ ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں. ہمارے اوراس ہم سے کہا کرتے تھے دیکھ یار صاحب نظار سے بچران بھی ربیع مثال خود ہوئی خود مثال لندر خزیم, یہ نر ہوتے ہوئے عورتوں کے مثال ہے, کوئی معمولی بات نہ کرو عورتوں کے استعمال نہیں سکیں گے کیونکہ کوئی شخصیت ہی نہیں, کیا اس طرح ادھر ادھر کی بات پڑی باقی کوئی شخصیت نہیں, یہ افواہ جو ایک دوسرے کو گھر یہ دینا اور فضول گپ شپ لگانا اس کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہوتی, تو بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے یعنی کوئی مجبور ختم ہو جاتا, کسی کا حق حقوق یا کوئی ادارے معاشرہ کا اپنی کچھ نہیں, آپ تو کچھ حالات اچھے ہوئے ہیں کر اس وقت ہم جس وقت ہم آئے ہیں شروع شروع میں وہ جو مانے عموماً برطانیہ امریکہ کے پی ایچ ڈی کیے ہوئے یا ایم ایس ایم ایل کیے ہوئے آتے تھے, آپ بالکل خرے بیگم بہو جی خرے بیگم بہو بالکل خرے بیگم تو میرے پروفیسر سے پتا ہو بغیر دم کے گدا نا ایسے انسان کی شکل میں دم تو کی نہیں, اللہ نے فضل کیا ہوا دم نہیں دم سے فارغ کیے ہوئے, لیکن آج تو اسی کے ساتھ ہے بالکل سارے درد میں ہوں. ہمارے ساتھی جس کو بیان کرتے تھے کہ یہ گدے کے پیچھے سے اور افسر کے آگے سے میں گزرا کروں, کیونکہ پیچھے سے گزرا تو لاکھ رکھنے کا خطرہ ہے, اس کے آگے سے گزرے تو مسئلہ بننے کا خطرہ ہے, کوئی نہ کوئی مصیبت بن جائے. سبحان اللہ, تو بات شروع کہاں سے کی تھی جی؟ ہاں بات شروع کی تھی کلک گزار گلزار کے ساتھ, آدمی کا نیک گمان ہونا چاہیے, نیک گمان بہت بڑا سکون بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑا سکون بہت بڑی رحمت ہے. ہمارے مولانا سید خان صاحب ہوتے تھے کہ 60 سال مدینہ مرمہ میں رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب 60 سال تقریباً رہے ہیں, وہیں وفات ہوئی ہے, وہیں بکی میں دفن ہوئے ہیں, اور عرب مالک میں ربی کا کام چلا جتنا سارا امتیاز کر بہت اللہ تعالیٰ آدمی تھے. ایک دفعہ کسی برفانی علاقے کا سفر تھا, وہاں گاڑی خراب ہو گئی, اب چاروں طرف سردی ہے اور ٹھنڈ ہے اور گاڑی خراب ہے, کیا کریں گے؟ ایک ساتھی ذرا پریشان رہے تھے, میں کہا بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہم جو آفا ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, انہوں نے کہتے ہیں ہم تو ماشاء اللہ ان کا کام کرنے والے ہیں, ہم تو بزرگ ہیں, ہم تو علماء ہیں, تمہارے ملے مر صاحب کا کیا دھیان ملیام دھیان بھائی ہم جو آفا ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اس نے ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے پہچان لیا ہے آپ لوگ تبلیغ والے ہیں رائے والے حضرات میں نے پہچان لیا ہے میں اب آپ کو آپ کے پھنسے ہوں میں آپ کو ٹریک لے جاؤں گا میں اور میں نے سنا ہے کہ آپ چلے ملے کوئی آدمی نہ جائے تو کھانا بھی نہیں کھاتے ہو دعوت بھی نہیں قبول کا قبول نہیں دوں گا ان شاء اللہ کتنی مدد فرمائی ہے ہماری دیکھی کتنی مدد فرمائی شروع سے آدمی نے اس بات کو اقرار کر لیا آدمی گیا اس نے رہنے سے بچھائی نظر بچھایا نہیں آپ کے لیے کھانا پھر صاف بات ساری سنی بات ہے کہ آج کا انسان جو ہے یہ اتنا پریشان ہے کہ باوجود کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوئے اور اللہ کی قدرتوں والی شان والی کبریائی والی ذات اور ساری چیزوں پر جس کا حکم چلتا ہے ان اللہ علیہ کے لیے شہین قدیر قال الما غریب ہے ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کرتا ہے یار رکن پہ حکوم کسی کو کرنے کا ردق ہے سکون کا ہو جائے باوجود ایسے ظاہر کے جلال کا اقراری ہونے کے اس کا کلمہ پڑھنے سے یہ جو ہے تو اس کا شکار ہے پریشانی کا شکار اور پریشانی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے خاص نئے گمان نہ ہونے کے لیے اور اسباب کے پیچھے پریشان ہونے کے لیے اور اسباب کا بند ہونے کے لیے پیسہ مل جائے چیزیں مل جائیں جائیداد مل جائے عہدہ مل جائے کرسی مل جائے ایسے مسئلے آ جائے ان کو اسباب کے درجے مرض حاصل کرنے کی ضروری کوشش کر لیں علاوہ ان نے فلم تموتا حتیٰ تب تک کہا دیکھو کوئی آدمی نہیں مرتا ہے جب تک اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے فتق اللہ اللہ سے ڈھو واجب سے طلب روزی کے طلب میں اچھا راستہ اختیار کرو اتنی تفصیلات نہ پڑھو ضروری ضروری باتیں کر لو اگر فارمی نے مطلع لے کے ایک مریض نے لکھا کہ حضرت میں نے اپنی روزی کے میں ایک حکیم ہوں اور روزی کے بندوبست کے لیے میں نے مطلب بنا لیا ہے کلینک کہتے ہیں آپ لوگوں حکیموں کے کلینک کو مطلب کہتے ہیں مطلب میں نے بنا لیا ہے اور اس میں بات بیٹھتا ہوں کتنی دیر اور اب جو ہے تو اگر اشتہار بازی وغیرہ کروں تو زیادہ آمدنی کے ذرائع ہو سکتے ہیں تو آیا اشتہار بازی کروں یا نہ کروں جواب میں لکھا کہ بس جو ضروری اسباب تھے وہ ہو گئے ہیں بس آگے جو ہے قسمت کی روزی اللہ بھیج دے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرا مریض صاحب تمہارا آپ لوگوں کو یاد ہے نا موٹر سائیکل پر بڑا مزاحی مریض صاحب تھا نا وہ کسی جگہ پر بھی امام اس کو رکھتے تھے تو سال سے زیادہ نہیں گزار سکتا تھا سال دو سال گزار کر لڑائی کر کے اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتا ایک دفعہ تو اس کو ایسے صاحب دعا بھی تھا اس دعا مانگ گیا اللہ دے ملا تو نام اخلاق کے عربی کا استاد مقرر ہو گیا اس کو کچھ 15 گھنٹے تک گیا نہیں پھر آج سکی تھا تو اس نے اس کی پھر تک دست ہو گیا مقروض ہو گیا اس کی ایک مسجد دیکھی جس کا کہ 20 کنال مارکانہ تھا 20 کنال اس کی شیری تھی کاش کرے اس کے لیے کھود رہا تو اس دفعہ آیا تو اس نے کہا کہ 6 کنال مالکانہ میں ہوا اور کھل فرمنے میں شروع ہوئے اور بڑی ڈال پر قرضے مر گئی ختم ہو گئی ویسے شکر ہے اللہ نے اسودہ کی آپ کو اچھی بات ہے کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ جھگڑا نوکڑا کرنا جی یہ چھوڑ کر آگے ہوں تو میں نے کہا کیا بات ہوگی تھی اور اسے کہا لگا نہیں گڑھ کھول اور بھی مات آئی تھی نکاح تو تھوڑی میں نے پڑھا لگا کیا ملک سیوا کتاب خدا نما تو پہ ہم پکڑے ہو اتنے پہلے والی امامت تھی تم چھوڑ رہے تھے مجھ سے کہا تو میں نے کی ہوتی 20 کلاک زمین بھی تم نے ضائع کی اور 20 کمرہ بھی ضائع کی سارا اس لیے ہم نے ہماری تمہیں خراب کی تھی اور اس کو چھوڑا ہے نثار ہوئے تھے جڑے وڑے رہے تھے آپ نے ہمیں نہیں بتایا ہی نہیں کہ تماشی ماشی کے لیے ہم بھی آ جاتے ہیں بیچ میں اس پر جو حیران ہو رہا تھا یہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ لطیفہ ہوا ایک آدمی تھا کوارڈن لیڈر کہتے ہیں اس کو جو ایئرفورس میں تھے جگہ اسکواڈر لیڈر تھا نا اسکواڈر لیڈر تھا وہ اس کے بھائی تھا ڈاکٹر تھا ساگر تھا اس کی شادی اس کے ولیمہ پر بلایا ڈیفینس کے بنگلے نہیں ہیں ایک مطلب کہ اس طرف جو ہے ہاں جی کیا کہتے ہیں ڈیفینس کیا کدھر گئے ہیں اور یہ ڈیکن خرید رہے ہیں اس کو دیکھنا یہاں کوئی سائنس ہم کے پاس ہیں ادھر اس میں تھا تو اس میں کھانے کے لیے ہم لے گئے تو وہاں پر کیا تو ہم عورتیں کھڑی ہیں ایسے میک اپ کیے ہوئے اور بڑے بیٹوں پر کھڑی ہیں خیر ہم نے کہا ڈاکٹروں کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں خیر پھر میں گیا ڈاکٹروں خود کو یہ پرچی خریدا سنتی ہے دیر بے خود دیر بے سولہ اڑا رہے دیر بے خود شاید جو میں کھڑے کھول گئے منہ سے دفعہ کا یا سرکار بکری ہم اچھا ایسا بیچ گیا اپنے لوگ چلے گئے کھانا وانا کھا کر آ گئے تو دوسرے دن میں نے کہا یار خرید افسان خرید کچھ ڈیڑھ بھی کھانا والا ڈیڑھ میں کافی کڑو ہو جاتا ڈیڑھ بھی کھولا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب خرید نہ دے خرید میں سوکھ ہوئی موقع میں اٹھے اٹھ جاؤ گا روٹے کھولا جاؤ ہلتے تھا میں روٹے کھولا کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم جو چار آدمی نے کہا ڈاکٹر کے بڑا وہ کھینچواتا یہ واضح تین ہزار کے اللہ وقت روٹے رہا ہوئے ہمیں سمجھ نہیں دی ہے انہوں نے سمجھ نہیں دیا تو سنجیل مودی صاحب کو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہمیں بتایا ہوتا ہم ایک جلسہ کرتے اس میں دوسرا جلسہ کرتے اس میں مجلسیں کرتے ہیں دیکھ میں کھڑاتے خیرات کرتے ہیں اللہ کرتا آپ کی مجلس کی اصلاح ہو جاتی ہے آپ نے جلدی اس نے سارے کھڑے دوں گا وہ یہ بات کہا تھا مار روزی ذمہ دی نہیں میری روزی کی ذمہ دی نہیں میری روزی کی ذمہ اللہ تو روز اللہ مان جھگڑا اکڑا مجھے ممکن ہوئے وہ کھلا مجھے ذاکور خالی کا اس خالی کا تھا خالی نکلو سڑک گاڑ رہا ٹول سامان میں خدا پر ناز ٹول بچی خلا ٹول ناز کی بچی تو پھر ایک جاری مریض سے کر دے میں تو کور میں کھڑ لیں دادا واقعہ سے وہ اگلے مندر کر لیں خا رہے موت تھا چرچا فراغ میں پر بھگنا مر بسوں کا تو کہتے ہیں وہ تو وہاں میں دار بندے سے لرد اللہ علیہ اللہ رکوا یا اللہ مستقر رہا مستودہ ہوں روزی اللہ کے ذمہ ہے آج سے سکھانا دنیا کا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اور دائی میں سکھانا جنت کا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اسے بس مقام نہ لو کسرا لو اسے بس منہ بہتر آ جائے گی دو دیر آتے تو اللہ کی ذات کے ساتھ آدمی کا نیک گمان ہو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اللہ کے رضاکیر پر آدمی کا یقین ہو اور آدمی کو اللہ کو سامنے سے مطلب ذکر بات رہتے ہیں اللہ کو حاکم جانے حکیم جانے حاکم جانے کہ جو میرے بارے میں امر کرتا ہے اس کو اختیار ہے حاکم کیسے آئے تھے ہم کس علوم ہاں جی پھر پڑھوائے تو جی اللہ یسلو وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اوم یفلو اور ایک ہیں ان سے پوچھا جائے گا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا حاکم ہے نہیں کسی کو پوچھنے کا اختیار ہی نہیں پھر حاکم بھی جو ہے تو دنیا کے حاکموں کی طرح بیتوں کی حکمیت اللہ تبار والے کی نہیں ہے جی حاکم کے ساتھ حکیم بھی ہے جو فیصلہ فرماتے ہیں حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو فیصلہ فرما رہتا ہے حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اس میں بہتری تھی ہمارا ایک دوست تھا نا تو وہ ہمارا بہتر دوست تھا تو وہ بڑا مذاق میں رونایا کرتا تھا کہتا کہ لوگوں کو اس پر بڑا اعتبار ہو رہا کہتے ہیں دعا کے ہمارے سارے بجلی کے زمانے کے کیا کار اسی نے جاؤ جی دعا کرے وہاں کہ کار اسی کو دیکھی خیر ہو اس کی کہ دیکھی خیر ہو کام کسی کو جائے کہتے دعا کی تھی نہ ہو تو کہتے سیدھے خیر تھی یقین اللہ پاک حاکم ہے حکیم ہے جو فیصلہ کرتے اس کو اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ بہتر کے ہے نہیں ہیں حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو آج اس آدمی کے بارے میں جو فیصلہ ہے اس کو اس کے بارے میں وہ سفر جاتے ہیں وہ کہنے کوشش کر لیا کرو دعائیں مانگتے رہا کرو، کوشش بھی کر لیا کرو، دعائیں مانگتے رہا کرو، اللہ کی رحمت کو ملوا رہا کرو، تو جو فیصلہ ہو جائے بس اس پر بالکل مطمئن اطمینان تسلی محسوس کر لیا کرو کہ حاکم صاحب کو فیصلہ کرنے کا اختیار تھا، حکیم ہے، اس ٹیم سے لے بیٹھے اس وقت سے جو صاحب جی کو اللہ تبارہ کر رہی دو تین چیزیں دے دیں، میں گمان کہ تو ٹھیک ہو جائے، اللہ کے حاکم ہونے کا یقین ہو جائے، حکیم ہونے کا یقین ہو جائے، بس پریشانی سے رکھا کھڑا ہوگا. حضرت شیخ نے فضائل حج میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ تھے، وہ احرام باندھ کر انہیں لبیک اللہم لبیک کہا تو ان کو آواز آ گئی لب لا لبیک ولا صادق. تو ان کے ساتھ کوئی دوسرا نوجوان تھا، اس نے بھی سن لیا، کشف کی حالت میں تھا، اس نے بھی سن لیا، اس کو بڑی حیرت ہوئی. انہوں نے جواب جانے کا اثر نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کیونکہ پھر وہ جو آواز آئی تو نوجوان نے کہا کہ صاحب یہ آپ سن لیں گے، آپ کو کیا جواب آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جواب میں 70 سال کے سوال کو سن رہا ہوں. کہا پھر بھی آپ آتے رہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ میں تو کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں، یہ بات انہوں نے کی. تو یہ 70 سال کے بعد ان کو آواز آئی کہ آپ کا ابھی کل بے قبول ہے، سارے قبول تھے. یہ تو آپ کے ایک آزمائش اور امتحان تھا، یہ صلاح کے بعد گزار رہا تھا، دھیان میں پورا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں تو بہت سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. لا الہ الا